대체 무식러 해. 찔리안고 람벗고 이쪽으로 군총 가덕구 소고 가롱 간동 클람비구 와리산에 마카콩 사라판구 삼베코레 스코자구 고소 안와투 냉카리 냠플롱 냉카둥 Jaman dise durung usum sampun andoku wong cukup ando sarung dolaranku motor cilik saka Lampung wis nglupis kontol Paris rekasane saiki wis Bis lolo bis kondol baris Kekere gendeng wes tanggal 15 Padang jinglang bulane bunder Aku dikudang soyen gede dadi dokter Tanggal 15 Padang jinglang bulane bunder No coroko, toto sawolo Iki cerita, jaman semono Podo joyonyo, moko botongo Iki cerita, soko wong tuwo No coroko, toto sawolo Iki cerita, jaman semono Podo joyonyo, moko botongo Iki cerita, soko wong tuwo Koso ana watu ning kali nyemplung ning kedung Jaman dise durung usum sapun Andoku mong cukup ando sarung Dolananku motor cilik saka Lampung Rekasane saiki wis Bis kolo bis kolo boleh sinau wis. Gak mau aku. Aku gak mau.